veiksmų dorumas. Dorumo norma. Pirma, dorumo normos sąvoka. Kaip jau sakyta, žmogus anaip tol ne visais savo laisvais veiksmais vykdo Dievo valią ir siekia galutinio tikslo, bet tik tais, kurie yra dori. Nedorais veiksmais jis ne tik nevykdo Dievo valios, bet jai prieštarauja, ne tik neartėja prie savo tikslo, bet nuo jo tolsta. Dabar kyla klausimas, kas nustato ir mums parodo, kad vieni mūsų veiksmai yra dori, o kiti nedori. Į jį atsakome, jog tai padaro dorumo norma. Dorumo norma yra tai, kas nustato ir parodo, jog vieni veiksmai yra dori, o kiti nedori. Dori yra tie veiksmai, kurie sutinka su dorumo norma, nedori, kurie su ja nesiderina. Antra. Dorumo normos savybės. Kad dorumo norma galėtų būti tinkama ir teisinga, ji privalo pasižymėti šiomis savybėmis. A. Iki galo išaiškinti, kodėl vienas veiksmas yra doras, o kitas nedoras, kitaip ji bus nenaudinga. B. Būti visuotinė, tai yra tikti visų laikų vietų ir tautų žmonėms. Juk visų žmonių ta pati prigimtis ir tas pats galutinis tikslas. C. Būti nesunkiai suprantama ir neprieštarauti sveikam protui. Mažai naudos įteiktų, jei būtų sunkiai suprantama, o jei prieštrautų sveikam protui, būtų neprotinga. D. Būti autoritetinga, vadinasi, eiti iš tokios priežasties, kuriai galėtų ir privalėtų nusilenkti kiekvienas žmogus, kitaip juk maža kas juos paisytų. E. Turėti sankciją, tai yra teikti atitinkamą atlyginimą tiek už tai, kas dora, tiek už tai, kas nedora. Tai reikalinga tam, kad visi aiškiai matytų, jog anaip tol neturėtų būti vis tiek ar elgtis dorai ar nedorai, ir kad būtų į gerą paskatinami, o nuo to, kas pikta, atbaidomi. Trečia, teisinga dorumo norma. Teisinga dorumo norma yra ta, kurią mums pateikia mūsų šventoji religija. Jis sako, kad dora yra tai, kas atitinka Dievo valią, o nedora, kas jai prieštarauja. Bet čia reikia pasakyti, jog Dieve, kaip tobuliausioje ir nesudėtingoje būtybėje, valia anai tol nėra kažkokia akla, su protu nesusijusi jėga. Ne. Jos sąsaja su protu Dieve yra kuo glaudžiausia, kokia tik begali būti. Todėl Dievas jokių būdų nenori ir net negali norėti to, kas būtų priešinga jo tobuliausiam protui. Kita vertus, kadangi Dievo valia yra, kad žmonės dorai elgdamiesi pasiektų savo galutinį tikslą, tad doru reikia laikyti tai, kas veda žmonės į tą tikslą, o nedoru, kas nuo jo atitraukia. Nesunku įžiūrėti, kaip šitoje normoje aiškiai reiškiasi visos teisingos dorumo normos savybės. A. Ji visiškai išaiškina, kodėl vieni veiksmai yra dori, o kiti ne. Mat, tokia jau yra visų daiktų kūrėjo ir viešpaties valia, be jo begalinė išmintis. B. Ji yra visuotinė, nes kaip visų laikų ir vietų žmonės yra to paties Dievo kūriniai ir visų jų ta pati prigimtis bei tas pats galutinis tikslas, taip ta norma rodo, kad tas pats dalykas gali vesti juos į tą tikslą ar nuo jo atitraukti. C. Ji nesunkiai suprantama ir neprieštarauja sveikam protui, juk kiekvienam, kuris šiek tiek nutuokia, kad Dievas yra ir kas jis yra, ji gana aiški ir protinga. D. Ji yra autoritetinga, kadangi eina iš tokios būtybės, kuriai nebejotinai privalo paklusti visi žmonės. E. Ji turi labai galingą sankciją, juk nuo žmogaus derinimosi prie jos ar nesiderinimo priklauso visas jo amžinasis likimas. Ketvirta. Klaidingos dorumo normos. Be šios teisingos dorumo normos yra dar keletas klaidingų. Jas išgalvojo žmonės dėl to, kad nežinojo teisingos arba dėl to, kad nenorėjo jos žinoti. Kadangi gyvenime neretai tenka susidurti su jas skelbiančiais ar jų besilaikančiais žmonėmis, tad pravartu jas trumpai aptarti. A. Dorinis pozityvizmas arba relativizmas. jos kelbėjai, senovėje Protagoras, naujaisiais laikais Comte, Bebel, Kautsky ir daugelis socialistų vadų, sako, kad bendrų visiems laikams ir visoms tautoms dorovės taisyklių nėra. Kas kuriame nors laikotarpyje, kurios nors tautos ar valstybės laikoma doro, tai ir yra dora. Atsakant į tai, reikia pirmiausia pasakyti, kad ši pažiūra yra per daug vieną šalį. Jos kalbėjai, pavyzdžiui, pastebėjo, kad skirtingų tautų vaikai su savo tėvais elgiasi nevienodai, daro išvadą, kad vaikų meilė tėvams yra ne visose tautose. Tačiau jie net kreipia dėmesio į tai, kad skirtingų tautų vaikai nevienodai reiškia savo meilę tėvams, bet tėvai visur mylimi. Panašiai yra ir su kitais doroviniais dalykais, kurių jie mato tik vieną pusę ir iš to daro išvadas apie visumą. Be to ši pažiūra prieštarauja patyrimui, kuris rodo, kad visgi yra visiems laikams bendra dorumo norma. Galiausiai ji priešingas vaikam protui, juk jeigu ji būtų teisinga, tai turėtume laikyti dorais visus, kad ir nedoriausius valdančiųjų asmenų ar grupių siautėjimus. B. Dorinė laimės norma arba eudaimonizmas. Iš graikų kalbos žodžio eudaimonija laimė. Jos kalbėjai žmogaus tikslu laiko šio gyvenimo laimę. Todėl, kas teikia tą laimę, yra dora, o kas neteikia, nedora. Tik ne visi kalba apie tą pačią laimę. Vieni turi omenyje atskiro asmens laimę, kiti visuomenis. Todėl eudaimonizmas yra dvejopas, individualus ir socialinis. Individualus eudaimonizmas, jos kalbėjai laiko doru tą veiksmą, kuris jį atliekančiam žmogui teikia laimės. Ar kitam žmogui tas veiksmas teiks laimės, čia nekiek nepaisoma. Taigi dorumo norma yra tik savo paties laimė. Tačiau kas sudaro tą laimę? Šios normos kalbėjai tarpusavyje nesutaria. Vieni, senovėje Aristipas, Epikūras, naujaisiais laikais Helvecijus, Lametri ir kiti, sako, kad tik kūno malonumai. Taigi, pasak jų, dori yra tie veiksmai, kurie kūnui malonus, o kurie nemalonus ir skausmingi yra nedori. Varžyti kūno geidulius yra nedora. O ko vertas ši dorovės norma savaime, aišku, laikydamisi jos žmonės pavirstų ne tik tinginiais, ištvirkėliais, girtuokliais, galvažudžiais, bet tiesiog gyvuliais. Todėl, matydami tokios gyvuliškos laimės žemumą, kiti eudaimonistai skelbė, kad dora yra tai, kas teikia sielai malonumo. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, išsižadėjimas, ko nors, kokios pareigos atlikimas ir panašiai. Be abejo, tai gražų žodžiai, tik dėja jie visiškai tušti. Jeigu, pasak eudaimonistų tvirtinimo, nėra dievo ir su žmogaus mirtimi viskas baigėsi, tai kokia prasmė išsižadėti daug stipriau į save traukiančių kūno malonumų? Ar nedaug protingesni yra tie, kurie, neigdami ir dievą, ir sielos nemirtingumą, pakartoja Šventojo Pauliaus žodžius? Valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Taigi ši dorumo norma yra niekuo nepagrįsta, tuščia ir be autoriteto. B. Socialinis eudaimonizmas. Kiti eudaimonistai, Cumberland, Shaftesbury ir kiti, vietoje atskiro asmens iškelia visuomenę ir sako, dora yra tai, kas kelia visuomenės laimę gerovę, o kas tik atskiro asmens, tai nedora. Ši dorumo norma pirmiausia yra nesuprantama. Juk pagal ją tas pats veiksmas vieną kartą būtų doras, o kita jau nedoras. Padarytas visuomenės geroviai būtų doras, o atskiro asmens laimiai nedoras. To dar maža. Net visuomenės laimiai padarytas ne visada būtų doras. Doras būtų tik tada, kai iš tikrųjų teiktų visuomeniai laimės, o jeigu dėl kokios nors priežasties jos neteiktų, jau būtų nedoras. Be to, kadangi ir šie eudaimonistai nepripažįsta nei dievo, nei amžinojo gyvenimo, jų išgalvota dorumo norma kybo ore. C. Kultūros ugdymo dorinė norma. Šios normos kalbėjai Hegel, Schleiermacher ir kiti tvirtina, kad dora yra tai, kas kelia didina kultūrą, o kas to nedaro, yra nedora. Apie šią dorinę normą reikia pasakyti tą patį, kas pasakyta apie socialinį eudaimonizmą. Pirmiausia, ji nesuprantama. Juk pagal ją slaugyti nebeišgydomus ligonius būtų nedora, nes tai nekelia kultūros. Tuo tarpu kokio nors išnaudotojo pramonininko darbus reikėtų laikyti dorais, kadangi jis kuria bent civilizacijos gyrybės. Ji taip pat niekuo neparemta, nes jos iškelbėjai neigia ir Dievą, ir sielos nemirtingumą. D. Žmogaus ugdymo dorinė norma. Jos kelbėjai Stirner ir ypač Nyčė sako, kad gyvenimo tikslas ir dorumo norma yra ugdyti fizinės žmogaus savybės – ūgį, jėgą, grožį ir kitą. Kad žmogus virstų ant žmogį. Pavyzdžiui, Nyčės raštose skaitome. Kas yra gera? Tai visa, kas didina žmogaus jėgos pajautimą, jos norėjimą ir pačią jėgą. Kas yra bloga? Visa tai, kas eina iš silpnumo. Silpnieji ir nevykėliai turi žūti. Tai pirmasis mūsiškės žmonių meilės įsakymas. Net reikia padėti jiems žūti. Citatos pabaiga. Ši dorinė norma yra dar žemesnė ir niekingesnė užskelbiama individualaus eudaimonizmo. Jeigu laikydamiesi individualaus eudaimonizmo normos žmonės pavirstų tik tenkinančiai savo geidulius gyvuliais, tai besilaikydami šios baisiausiai žvėrimis, kurių gyvenime viską lemtų dantys ir nagai, tad aišku, kokia ji neprotinga. E. Jausmo dorinė norma. Jos sugalvotojai skelbia, kad žmoguje yra tam tikras dorinis jausmas, kuris pasako, ar veiksmas yra doras ar ne. Jei veiksmas atitinka tą jausmą, jis laikytinas doru, jei ne, nedoru. Pirmiausia, ši dorinė norma nėra tikra, juk nežinia, ar toks dorinis jausmas žmoguje yra ar ne. Ji taip pat nėra visuotinė, nes iš patyrimo žinome, kad žmonių jausmai ar jutimai būna labai nevienodi. Galiausiai jai trūksta autoriteto ir sankcijos, kadangi jos kelbėjai neigia tiek Dievą, tiek sielos nemirtingumą. F. Pareigos dorinė norma. Ją skelbė Kantas. Pasak jo, dora yra tai, kas eina iš mumise esančio griežto įsakymo. Imperatyvus kategorikus. Liepiančio mums elgtis taip, kad mūsų veiksmas būtų visų laikų ir vietų žmonėms elgesio dėsnis. O kas iš to įsakymo neina, tai jau nėra dora. Taigi tas įsakymas arba iš jo einanti pareiga ir sudaro dorinę normą. Ši norma nėra aiški ir suprantama. Juk pagal ją tą patį veiksmą vieną kartą reikėtų laikyti doru, o kitą nedoru. Doru, jei atliktume vadovaudamiesi vien tuo mumyse esančių įsakymų, o nedoru, jei kitų paliepimų. Ji taip pat neturi autoriteto ir sankcijos, nes Kantas tvirtina, kad savo protu mes negalime pažinti, ar yra Dievas, o apreiškimą neigia. G. Komunistų skelbiama dorinė norma. Pasak komunistų, dora yra tai, kas naudinga komunizmui, o ne dora, kas jam nenaudinga ar žalinga. Pagal šitokią dorinę normą, bjauriausias melas, didžiausias apgaulis, žiauriausios žmogžudystės ir panašios nedarybės yra dori veiksmai, jei tik jie naudingi komunizmui. O tuo tarpu kilniausi pasiaukojimo ir meilės artimui darbai yra nedori, jei jie neteikia, o dažniausiai taip ir būna komunizmui naudos. Kita vertus, kadangi ne visada tas pats dalykas būna komunizmui naudingas ar nenaudingas, tai pagal šią normą vieną kartą tie patys veiksmai yra dori, o kitą kartą jau nedori. Taip esant ir matome komunistų valdomose kraštuose, kur už tuos pačius veiksmus vieną kartą žmogus paskelbiamas tautos didvyriu, apkabinėjamas medaliais, o kitą kartą liaudės priešu ir tas pats medalių savininkas pakabinamas kartuvėse.